się rozsiadam. Do rąk chwytam, pada i wpadam do kompletnie innego świata. 9-2 rok pewnego upalnego lata. Przyleciałem z Francji, do Los Santos, do brata. Nazywam się Carl Johnson, mówią na mnie CJ. Ci, którzy są ze mną nieco bliżej. Początki, jedzie drobne i kradziony rower. Na dzień dobry z glinami problem, więc jednym słowem chujnia. Do tego wuchta wrogów, całe szczęście przeleżała spluwa wrogów. Miasto aniołów, lecz Bogu chyba nie chce się tu zaglądać. Ogólny chaos, tak to życie wygląda. Chcesz auto? No problem, wszyscy kradną, też kradniesz. Żyjesz jak król, dopóki od kul nie padniesz. I choć nad głową świszczą, ja tu jestem. I z każdą misją podnoszę swój respekt. Dla wszystkich maniaków GTA to ta gra, która jest nałogiem dla tego, co w nią zagra. To przykład, jak można wyrwać się z bagna i jak z biedaka może powstać magnat. To dla wszystkich maniaków GTA to ta gra, która jest nałogiem dla tego, co w nią zagra. To przykład, jak można wyrwać się z bagna i jak z biedaka może powstać magnat. W fotelu się rozsiadam, do rąk chwytam, pada i wpadam do kompletnie innego świata. Obskurna chata w mojej dzielnicy Canton. Liczy się tylko mój gang, reszta to plankton. Uważaj lepiej, bo mam broń w dłoni i będę bronić mego miasta Los Santos. Konto tak wysokie, żebyś się pożygał. Legalna wygrana na konnych wyścigach. W hangarze mam migał, w garażu ścigacz i zielona odpicowana sawa na Cadillac. Z radia leci rap, chilla od czasu mila. Każdy cel dzięki nitro to tylko chwila. Lotnisko w San Pierro, salon samochodowy. Mam wszystko, co by ci przyszło tylko do głowy. Dla Denis, Michelle, Getty, Mili, Kataryny. Jakie są, takie są, ale to moje dziewczyny. Tak bogaty raczej mogę być tylko w snach, ale w sumie cieszę się, że to tylko gra. I przeszedłem ją dwa razy, przejdę jeszcze nieraz, bo mam do niej sentyment GTA San Andreas. To za wszystkich maniaków GTA to ta gra, która jest nałogiem dla tego, co w nią zagra. To przykład, jak można wyrwać się z bagna i jak z biedaka może powstać magnat. To dla wszystkich maniaków GTA to ta gra, która jest nałogiem dla tego, co w nią zagra. To przykład, jak można wyrwać się z bagna i jak z biedaka może powstać magnat.